ponadto, że były senator podejmował się załatwienia określonych spraw dotyczących przedłużenia koncesji na wydobywanie kopalin w zamian za korzyści majątkowe. Mówi prokurator Arkadiusz Jaraszek z prokuratury krajowej. Podejrzanym grozi do 8 lat więzienia. Józef Pinior nie przyznaje się do winy. Z ponad półgodzinnym opóźnieniem rozpoczęło się pierwsze z dwóch zaplanowanych na dziś przesłuchań w Sejmowej Komisji Śledczej do sprawy Amber Gold. Pierwszy przed komisją pojawił się były kierownik drugiego działu kontroli podatkowej Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku, Sławomir Langowski. Na miejscu jest nasz reporter Dawid Grygorcewicz. Powiedz, czego będzie dotyczyło przesłuchanie i skąd to opóźnienie w pracach komisji? Opóźnienie było spowodowane przeciągniętymi w czasie głosowaniami nad harmonogramem bieżącego posiedzenia Sejmu. Wracając jednak do prac Komisji Śledczej, dzisiejsze przesłuchania będą dotyczyły pracy Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku, który od lutego 2012 roku kontrolował spółkę Amber Gold. Trwająca kilka lat kontrola, zakończona już po upadku spółki, zakończyła się klęską dla pomorskiej skarbówki. Urzędnicy przegrali wszystkie sprawy z syndykiem masy upadłości po firmie i musieli zapłacić odsetki za bezpieczeństwo. Prawne przetrzymywanie majątku firmy. O szczegóły tej kontroli posłowie będą pytać właśnie przesłuchiwanego świadka, a po południu także następnego Krzysztofa Ptaszyńskiego, który był byłym naczelnikiem Pomorskiego Urzędu Skarbowego. Dziękujemy, mówił Dawid Grygorcewicz. Prawie 80% tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych uzyskało świadectwo dojrzałości, informuje Centralna Komisja Egzaminacyjna. Niemal 15% maturzystów, którzy nie zdali egzaminu z jednego przedmiotu, ma prawo do poprawki w sierpniu, pozostali dopiero za rok. Ewakuacja na powierzchnię chłopców odnalezionych w zalanej jaskini na północy Tajlandii nie jest prosta, informują lokalne władze. Przedwczoraj po 10 dniach poszukiwań płetwonurkom udało się dotrzeć do komory, w której podczas powodzi schroniło się 12 chłopców i ich trener. Tajlandzkie media piszą dziś o cudzie w Chiang Rai, gdzie znajduje się kompleks jaskiń. Po 10 dniach płetwonurkom udało się przedostać przez zalane korytarze do komory, gdzie schronienie znalazło 13 osób. Według ratowników chłopcy są w dobrym stanie, choć osłabieni. Dostarczono im posiłki energetyczne. Trwa wypompowywanie wody z korytarzy prowadzących do komory. Proces ten utrudniają jednak ulewne deszcze. Na razie nie ma informacji dotyczących tego, kiedy uda się wydostać 13 osób na powierzchnię. Rozważane są dwie opcje. Nauczenie dzieci nurkowania lub też czekanie na obniżenie się poziomu wody. To jednak, w opinii lokalnych władz, może zająć wiele tygodni. Według ratowników najważniejsze jest zapewnienie bezpieczeństwa podczas procesu wydobywania chłopców z zalanych jaskiń. Do komory, której się znajdują, prowadzi około 2,5 kilometra całkowicie zalanych korytarzy. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Już za niespełna godzina konferencja prasowa Zbigniewa Bońka na Stadionie Narodowym będzie rozliczenie polskich piłkarzy za bardzo słaby występ na mundialu i decyzja w sprawie dalszych losów trenera Adama Nawałki. Według oficjalnych informacji selekcjoner złoży rezygnację. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Na południu, zachodzie i w centrum dość pogodnie, na pozostałym obszarze pochmurno i deszczowo, na wybrzeżu porywisty wiatr, w Augustowie tylko 15 stopni, w Zielonej Górze 26. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Lipcowa karuzela promocji w sklepach Euro. Wow! Już od dzisiaj wyprzedaż. Na przykład 4K Ultra HD LG 55 cali Smart TV za 1999 zł. Taniej o 300 zł. Wow! Szukaj przecenionych produktów oznaczonych jako wyprzedaż. Yes, yes, yes! I dodatkowo dwie raty gratis w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6,5 minut, no prawie 7 po 11. Do południa. A teraz piosenka dnia i bardzo Państwa proszę, by Państwo uważnie posłuchali, bo moim zdaniem jest świetna. Pochodzi zresztą ze znakomitej płyty zatytułowanej Tischner. Mocna nuta. Zaśpiewają wspólnie Dominika Kowalik i Mateo Pospieszalski. W każdej chwili możemy wznieść się ponad wszystko. Głos sumienia podpowie, nie zwlekaj, ocal w sobie człowieka. W każdej chwili możemy wznieść się ponad wszystko. Głos sumienia podpowie, nie zwlekaj, ocal w sobie człowieka. Wiele w życiu musimy, lecz nie musimy czynić zła. Nawet jeśli jakaś siła, jakiś strach w duszy trwa, to co mówią o mnie,

You can deny me. To był zespół Pearl Jam. Ten koncert jeszcze przed nami. A zakończył się 18. Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej. Dwa teatry. O Grand Prix i liczne nagrody rywalizowało w tym roku 27 słuchowisk i 25 spektakli telewizyjnych. Galę poprowadzili Małgorzata Kożuchowska i Grzegorz Kwiecień. Zaczęto od wysokiego C, czyli od wielkiej nagrody festiwalu. Wielką nagrodę festiwalu Dwa Teatry za wybitne kreacje aktorskie w Teatrze i Polskiego Radia i Telewizji Polskiej odbierze dwoje wspaniałych aktorów i wybitnych artystów. Drodzy Państwo, pani Barbara Traktówna. Wszystko to, co usłyszałam, muszę przyjąć do wiadomości. Sklerozy po mnie nie widać. Póki co... Dziękuję telewizji, dziękuję za nagrodę, za uznanie. Polecam się w dalszym ciągu. Witamy pana Franciszka Pieprza. Jestem naprawdę wzruszony tym aplauzem, a jednocześnie mi się przypominają lata, kiedy pierwszy raz zetknąłem się z Teatrem Telewizji Polskiej. Było to w latach 50. Kamera telewizyjna, potężny agregat, ciągnący za sobą zwój kabli, czemu kamerzysta nie był w stanie podołać. A więc zaangażowano pomocnika kamerzysty. W momencie, kiedy kamerzysta panoramował, tenżeż pomocnik kamerzysty wcinał się głową w kadr, a to wszystko szło na żywo. Ale, jak to się mówi, Polak potrafi wybrnąć z najgorszej opresji. Zaangażowano Karła, który już siłą rzeczy nie był w stanie się skadrować. Grand Prix dla najlepszego słuchowiska 18. Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej Dwa Teatry Sopot 2018 otrzymuje słuchowisko Ordonka za scenariusz Antoni Winch i Dariusz Błaszczyk. Brawo. Aktorka, która świetnie, można powiedzieć, mistrzowsko zagrała i wyśpiewała naszą główną rolę, Ordonki. Jak wiadomo, ma na imię Wiktoria. Przypadek? Nie sądzę. Grand Prix dla najlepszego spektaklu teatru telewizji otrzymuje Inspekcja za oryginalny tekst dramatyczny dla Grzegorza Królikiewicza, Jacka Raginisa Królikiewicza. Ta sztuka, Inspekcja, miała być wielkim, triumfalnym powrotem Grzegorza Królikiewicza do teatru telewizji. De facto jest takim triumfalnym powrotem, ale w realizacji i ukończeniu tego dzieła przeszkodziło odejście Grzegorza Królikiewicza. I jest w tym jakaś eschatologiczna tajemnica i piękno, że dzieło po ojcu postanowiły dokończyć dzieci. Jacek Raginis-Królikiewicz jako reżyser i córka pani Bogna Joniec jako producent. Pożegnajmy i upamiętnijmy pana profesora Grzegorza Królikiewicza, tak jak się żegna artystę, który schodzi ze sceny, czyli brawami. Dziękuję panie profesorze. A my dziękujemy za te relacje i wracam jeszcze do wielkiej nagrody festiwalu. Myślę, że i w państwa imieniu mogę pani Barbarze i panu Franciszkowi podziękować za wszystkie kreacje telewizyjne, filmowe i za wszystkie wzruszenia, których nam dostarczyli. Z Baszką Marcini, która jest na festiwalu, usłyszymy się jeszcze przed godziną 12. Proszę o chwilę cierpliwości. A teraz już niecierpliwie odsłaniam kolejną płytę i to jest nowy John Mayer. Mam w zestawie do głosowania takie dwa utwory, na które oddałbym głos, ba, nawet więcej głosów, gdyby tak można było. Jeden z nich wykonuje John Mayer, a drugi Dave Matthews Band. Yeah. Absolutny i obowiązkowy głos na listę. Sammy Ray Cup, OJ Begin. To był zespół Dave Matthews Band. A teraz w programie trzecim zaśpiewa Basia. Nie mogę wyjść z podziwu nad błyskotliwością konstrukcji programu. W jednej pigułce załatwiliśmy trzy utwory, na które mogą Państwo oddać głos. Bo Basia i Matteo też w zestawie do głosowania na listę. A teraz jest 11:30. Pracownia projektowa. I właśnie o tej porze we wtorki spotykamy się z Agnieszką Stępień. Trochę zaniedbaliśmy miejskie place, a może nawet więcej niż trochę. Kiedyś to właśnie w tych miejscach koncentrowało się życie miast. Dziś różnie to bywa. Żartujemy często, że place w tej chwili można podzielić właściwie na parkingi, ronda i węzły komunikacyjne. Mówi Bogna Świątkowska, prezeska fundacji Benz Zmiana. To jest takie żartobliwe, ale jednak próba zmierzenia się z dość bolesnym faktem, że w tej chwili place mamy bardziej przyjazne dla ruchu samochodowego i dla samochodów niż dla pieszych. I to jest coś, co sprawia, że te place w tej chwili są bardzo trudne w użytkowaniu. No, nie czujemy się dobrze, siedząc pośrodku parkingu, czy otoczeni przez samochody, czy próbując się między samochodami przycisnąć. Już nie mówiąc o tym, że jest to poważną barierą dla osób niepełnosprawnych, dla matek z małymi dziećmi. No to po prostu nie jest żaden przyjazny krajobraz. A place w mieście pełnią bardzo ważne funkcje. One powodują, że miasto żyje. Ulicami się poruszamy, przechodzimy nimi z punktu A do punktu B i place są tymi miejscami, gdzie moglibyśmy się zatrzymać, żeby na tych placach się czymś wymienić. To może być targ, to może być wymiana energii. One tak napowietrzają tkankę miasta. Powodują, że można sobie to miasto bardziej uporządkować, że stworzyć taką wyobrażoną trasę, która przebiega między jakimiś właśnie punktami wyznaczonymi przez te place. Plac to jest również taka przestrzeń w mieście, w której widać więcej nieba, która łączy nas bardziej z przyrodą, która ma funkcje reprezentacyjne, przy której znajdują się urzędy. Natomiast, co również trzeba powiedzieć zupełnie szczerze, Polacy dzisiaj bardziej sobie cenią bliskość samochodu i to, że mogą go sobie zaparkować tak blisko, jak tylko się da tego miejsca, do którego chcą dojść albo w którym się spotykają, że rozmowa o takiej kulturze formowania przestrzeni dla pieszych jest bardzo emocjonalna, bardzo trudna i no rzadko udaje się osiągnąć kompromis, czy też taki standard, który jest uznawany już za normę, powiedzmy, europejską, bez burzliwych, czy nawet dramatycznych dyskusji. I żeby te dyskusje prowadzone były w bardziej konstruktywnej atmosferze, Fundacja Benz Zmiana i Fundacja Puszka postanowiły powołać koalicję. Fundacje działają w stolicy, więc koalicja miałaby wypracować standardy dla warszawskich placów. Fundacje już od ubiegłego roku badają stołeczne place. Jak działają, kto z nich korzysta, co się na nich znajduje. I stąd wziął się pomysł na koalicję. Postanowiliśmy zaproponować formułę łączącą wszystkich tych, którym użytkowanie, mądre użytkowanie placów, mądre projektowanie placów leży na sercu. No zależy nam na tym, żeby włączyć deweloperów, żeby włączyć inwestorów, żeby włączyć tych, którzy mają swoje nieruchomości przy placach, również dlatego, żeby znaleźć te elementy, które budują wspólnotę. I tu wydaje się, że zwłaszcza zainteresowanie deweloperów i tych inwestorów, którzy budują w tej chwili budownictwo mieszkaniowe i przestrzeń wspólna między budynkami jest taką przestrzenią właśnie, w której tworzy się wspólnota, czy też tworzy się klimat danego osiedla, tworzy się klimat dla dobrych więzi sąsiedzkich. To jest taki temat, który mamy nadzieję spowoduje, że ta koalicja jednak znajdzie także zainteresowanie wśród tych, którzy do tej pory najczęściej zatrzymywali się na etapie biznesowym czy po prostu inwestycyjnym, nie wchodzili w dyskusję o jakości przestrzeni. A o jakości przestrzeni można rozmawiać także w kontekście biznesowym. Inwestycje i nieruchomości usytuowane w dobrej i przyjaznej przestrzeni publicznej są przecież wyżej wyceniane niż te usytuowane w złej i chaotycznej, więc każdemu może się to opłacać. No pewnie, a do pracowni projektowej zapraszamy za tydzień o tej samej mniej więcej porze. Przed wysłuchaniem kolejnego utworu muszę poczynić pewne zastrzeżenie. Otóż nie będzie to początek programu motoryzacyjnego, choć jestem jego wielkim fanem. Nie będzie to także reklama tego programu. Po prostu lubię od czasu do czasu, do południa, posiedzieć przy kawie z Jessiką. Allman Brothers i temat Jessica. Nie wiem, czy Państwo widzieli taki odcinek programu motoryzacyjnego, o którym i Państwo, i ja myślę, kiedy gościem specjalnym tego programu był Slash i na zakończenie tego odcinka wykonał na żywo właśnie tę kompozycję Allmanów. Świetnie to zabrzmiało moim zdaniem. Na co? Kawa się skończyła, Jessica sobie poszła, to znaczy, że chyba powoli kończymy i na zakończenie chciałbym znowu zakręcić czasem i wrócić do początku naszego spotkania, kiedy to śmiało zmierzaliśmy ścieżką na PGE Narodowy 8 lipca. To oczywiście te dwa utwory, które na zakończenie naszego spotkania dziś do południa, to jest nasze przygotowanie do 8 lipca. Ale z drugiej strony to jest takie dobre przesłanie dla tych wszystkich, którzy dziś zmierzają w stronę Pragi, bo dziś tam panowie, bo nie chłopaki, tylko panowie koncertują. Życzę Państwu dobrego koncertu i dobrej drogi. Proszę po zakończeniu koncertu odezwać się do programu trzeciego, jak było. Yeah. I właśnie zakończył się program Do Południa, a wczoraj w Sopocie zakończył się festiwal Dwa Teatry. Po uroczystej gali wręczenia nagród Baszka Marcinik spotkała się z jurorami i laureatami. Dzień dobry, proszę Państwa, to jest relacja, którą nagrywałam wczoraj, naturalnie po gali, ponieważ dzisiaj już wszyscy rozjechali się. Zaczynamy od czegoś, co Państwa bardzo zaskoczy, czyli od nagrody za słuchowisko dla dzieci. W składzie jury była moja koleżanka Kasia, była również pani aktorka i podwójny dyrektor, bo od przedwczoraj dyrektor Opery Bałtyckiej i od jakiegoś czasu dyrektor Teatru Miniatura w Gdańsku, Romuald Licza-Pokojski. Bardzo proszę, byś zechciał przedstawić Grand Prix za słuchowisko dla dzieci za rok 2017. Tak, właściwie za sezon 2017-2018. Wielka moja radość, ponieważ nagrodę otrzymuje Ania Wieczór-Bluszcz. To już jest jej druga nagroda za słuchowisko dla dzieci. W ogóle też wielka moja radość, że słuchowiska dla dzieci są na festiwalu Dwa Teatry. Ania jest wyjątkowym twórcą, bardzo trzymającym wszystko w ryzach i pracującym całą przestrzenią dźwiękową. Oczywiście, że bez Andrzeja Brzoski też by tego nie było. Także to jest Piotruś Pan, Nibylandia. I właśnie niech ten Piotruś Pan w tej Nibylandii, w Ani reżyserii dla nas trwa. Fantastycznie. Może uda nam się Ani pogratulować. Może dzisiaj nie zdążę Państwu zrelacjonować tych wszystkich krótkich rozmów. Tym bardziej, że zaczęło lać wczoraj wieczorem, a nie jestem odporna na wilgoć. Romuald Licza-Pokojski, jeden z trójki, czy z trojga jurorów. Z trójki, bo jesteśmy dla trójki teraz. Dziękujemy, tak? W kategorii słuchowiska dla dzieci. Dziękuję bardzo. Zmykam. No i biegnę do kolejnych filmów. Mogę Państwu ujawnić, że Przemysław Bluszcz, aktor, którego Państwo często o tej porze słuchają, zgodził się wystąpić w roli mojego asystenta. To jest naprawdę ogromne wyróżnienie. Asystent ma zadanie, by zaprosić jurorów, tych, którzy obradowali w zespole radiowym i tych, którzy obradowali w zespole telewizyjnym. Ale zanim Przemek to uczyni, to ja podejdę do Wojciecha Fułka, który między innymi pisze słuchowiska. Sprawił mi ogromną radość, bo napisał słuchowisko, o jakim ja marzę, i może kiedyś dla trójki takie powstanie, które dotyczy historii tej ziemi, czyli Kaszub. Proszę bardzo, Wojciech Fułek, autor słuchowiska pod tytułem Kuferek. Pochwal się, jaką nagrodę otrzymał? Nagrodę imienia Krzysztofa Zaleskiego, która jest niezwykle ważna, zwłaszcza, że z rąk żony Krzysztofa Zaleskiego, świetnej aktorki Marii Pakulnis, ją otrzymaliśmy. I drugą, też niezwykle cenną, czyli Nagrodę Publiczności. Gratuluję. Dziękuję. To było słuchowisko dla Radia Gdańsk zrealizowane? Tak, zrealizowane i wymyślone dla Radia Gdańsk, zwłaszcza, że tutaj się dzieje. Głównym tłem, a może nawet bohaterem, jest Gdynia. Z Sopotem daleko gdzieś w tle, ale to Gdynia roku 45, tuż po wojnie, a w zasadzie w samym końcu tej II wojny światowej i również w czasie II wojny światowej i dzisiaj. Bo to jest słuchowisko rozpięte w czasie, w którym powrót do przeszłości jest dla głównych bohaterów i głównej bohaterki, którą gra Sopocianka skądinąd, Krystyna Łubieńska, czymś w rodzaju podróży nie tylko w czasie, ale przede wszystkim w emocjach i w głąb własnej duszy. Bardzo dziękuję. Wojciech Fułek, autor słuchowiska, i podchodzę już. No właśnie, Wojciech Fułek wspomniał Gdynię, a ja spotykam reprezentanta jury radiowego, dyrektora Teatru Miejskiego imienia Gombrowicza w Gdyni, pana Krzysztofa Babickiego, którego poprosiłam o to, by zechciał przedstawić stanowisko jury w sprawie Grand Prix. Oczywiście mowa o słuchowiskach. Ja myślę, że jak zawsze podczas wszystkich obrad jury zaczyna się od kilku propozycji, a potem głosy się coraz bardziej koncentrują wokół dwóch, jednej propozycji. Ja myślę, że Grand Prix dla spektaklu Ordonka w pewnym momencie nas połączyło wszystkich, bo mówię tutaj o zamyśle literackim, o powieści w kilku przestrzeniach czasowych, co mi się wydaje zawsze bardzo trudne w teatrze, a w Teatrze Polskiego Radia w ogóle niewykonalne, a to było wyraźnie odczuwane. Poza tym świetne role, łącznie z rolą tytułową i cała ścieżka dźwiękowa, więc tutaj nie było żadnych wątpliwości. Podobnie jak bardzo nas, mówię o głównych nagrodach, bardzo nas ujęły kreacje pani Anny Seniuk, pani Doroty Landowskiej, no i dla mnie dwie wspaniałe role pana Jerzego Treli w Sercu Ciemności i w Samotniku Joneski. Poza tym jeszcze co było bardzo ważne, że pracował u bardzo młodej reżyserki, której spektakle widziałem w teatrze. teatrze w Krakowie i bardzo się cieszę, że takiego spotkania tak różnych pokoleń twórców powstał znakomite słuchowisko. Ale nie wiem, czy Państwo zorientowali się, że pan dyrektor przeszedł do drugiej kategorii. Ja pytałam o Grand Prix. Tutaj tę reprezentację stanowią Antoni Wińch, autor, reżyser Darek Błaszczyk, no i w roli Ordonki wspaniała aktorka Teatru Narodowego w Warszawie, Litwinka, fantastycznie mówiąca po polsku, z pięknym akcentem, cudownie śpiewająca, ulubiona nasza zresztą lektorka powieści Wiktoria Gorodecka. A ta druga kategoria, do której pan dyrektor przeszedł, dotyczyła już roli męskiej w słuchowisku i stąd wymieniony Jerzy Trela. Tak, bo chciałem powiedzieć jednym tchem o tym wszystkim, co wydawało mi się bardzo ważne. Podobnie jak mnie też bardzo poruszył spektakl o Przemyku. No to były czasy moich studiów, mojej młodości, kiedy zamordowano Przemyka. I ten spektakl w reżyserii Tomasza Mana też wydaje mi się bardzo wartościowym przedstawieniem. I w ogóle muszę powiedzieć, że te 20 kilka słuchowisk, jak ja zobaczyłem te wszystkie płyty, których trzeba wysłuchać, się przeraziłem, ale potem właściwie im dalej w las, tym większa radość słuchania. I takie było zrozumienie jury, że ta oferta Teatru Polskiego Radia jest bardzo różnorodna i myślę, że można z nią się czasami spierać, ale generalnie trzeba szanować i wielbić. Bardzo dziękujemy. Dodajmy jeszcze, że Tomasz Mann, bo rysujemy pewne konteksty przy okazji, jest reżyserem, który współpracuje z teatrem pana dyrektora. Również chyba tego lata będziemy mogli zobaczyć wznowienie jego sztuki. Tak, Bóg mordu Jasminy Rezy. Spektakl był grany blisko 150 razy. Dwie pary małżeńskie spierają się o uczynki swoich dzieci, co zawsze jest napędem komediowym także. Bardzo dziękuję. Pan Krzysztof Babicki, dyrektor Teatru imienia Gombrowicza w Gdyni. Do zobaczenia. Do zobaczenia, dziękuję. Cały czas z niepokojem obserwuję niebo, ale jest bardzo ciekawy zachód, proszę Państwa. Jest rubinowy, co może oznaczać kolejną falę wiatru. Właśnie spotykamy laureata Grand Prix Festiwalu Dwa Teatry w kategorii teatr. Naturalnie Darek Błaszczyk. Ja tylko pogratuluję. Dziękuję bardzo. Chciałbym przypomnieć, że chyba u nas debiutowałeś. Tak, zdecydowanie. W konkursie Trójki nowe, się dostałem w ogóle. Nowe słuchowiska, tak. 2009. Wszystkie moje pierwsze słuchowiska, pierwszych parę to była Trójka, także dzięki Wam jestem. Bardzo dziękuję. Jesteśmy bardzo dumni z naszego, w pewnym sensie, wychowanka. Pozdrawiamy. Dziękuję bardzo. To był Darek Błaszczyk. Czy ja mogę prosić prezesa zespół, by zechciał poinformować słuchaczy, tak, kogo Państwo tak uhonorowali nagrodami, trzeba powiedzieć, prawda? Aktorskimi, tak, no, tak, tak. Reaktywacja nagrody, bo ta nagroda kiedyś była przyznawana przez Zarząd Główny i przez prezesa zespół na festiwalu Dwa Teatry. Myśmy ją reaktywowali dzięki inspiracji telewizji i radia i postanowiliśmy po prostu przyznać tym takim jak gdyby najmniej efektownym rolom, które są najprostsze, najczystsze. Prezesie, kto? Kto? Ewa Dałkowska i Edyta Jungowska. No bardzo dziękuję. Prezes ZASP-u, czyli pan Paweł Królikowski. Dziękuję pięknie. Przemek fantastycznie spisał się. Najtrudniejszy juror został zdobyty. Czekałam na ten werdykt z wypiekami na twarzy, bo miałam swoje typy. Kompletnie się nie pokryły z typami jurorów. Mam przyjemność rozmawiać z panem Jackiem Kopcińskim. Rozmawialiśmy przez całe lata o teatrze, ale o teatrze telewizji chyba rzadko. Proszę o przedstawienie przede wszystkim Grand Prix tym, którzy nie słuchali, nie oglądali w telewizji transmisji. No i uzasadnienie. Mnie o tym bardzo trudno mówić, bo tam jest część historii bardzo bolesnej mojej rodziny, więc ja będę słuchała, dobrze? Tak, przedstawienie Inspekcja, historia katyńska, ale opowiedziana nieco inaczej niż zwykle o tych technicznych wydarzeniach opowiadamy. Mianowicie z perspektywy oficera NKWD, którego zadaniem, powierzonemu przez samego Stalina, było werbowanie polskich oficerów na stronę rosyjską. Korumpowanie ich, namawianie do zdrady, do współpracy. Świetnie napisany tekst, który pokazuje bardzo wyrafinowane metody, jakimi posługuje się ten oficer, a wiemy, że takimi metodami posługiwali się oficerowie służb radzieckich. Ostatecznie nawet można powiedzieć, że cała okupacja radziecka polegała na werbowaniu, łudzeniu rozmaitymi możliwościami, jeżeli tylko będziecie z nami współpracować, czym różniła się od okupacji niemieckiej. Tutaj mamy do czynienia z taką przenikliwą grą. Chcę zwrócić uwagę na główną rolę. Jeszcze młody aktor z Łodzi, który pojawia się w tym spektaklu i od początku robi wrażenie. Jest kimś zupełnie wyjątkowym pośród innych aktorów, wybijającym się artystą, którego osobowość podporządkowana jest temu zadaniu. Złamać polskich oficerów. Niezwykła jest puenta tego przedstawienia, kiedy padają informacje na temat liczby tych, których udało się zwerbować na stronę radziecką. To są jakieś minimalne liczby. Mimo takiego wysiłku i takiego sprytu, jakim opisuje się ten NKWD-zista, Polacy po prostu się nie poddali. O tym jest ten spektakl. Ja bardzo dziękuję. To Inspekcja. też powstała w szczególnych okolicznościach, bo... Miał ten spektakl reżyserować Grzegorz Królikiewicz, wybitny reżyser filmowy, obdarzony, pamiętamy, niezwykłą osobowością, niezwykłą wyobraźnią, zupełnie osobną wśród reżyserów polskich. Niestety, zanim przystąpił do zdjęć, realizacji spektaklu, zmarł, odszedł, zdążył przygotować tekst, ale już nie zdążył go zainscenizować. Pałeczkę przejął jego syn, także jako producentka jego córka i projekt nie upadł. Spektakl został zrealizowany, może w nieco innym kształcie niż zamierzył to Grzegorz Królikiewicz, ale jednak na podstawie tego samego tekstu opowieść została nam przedstawiona. Chcę też podkreślić niezwykłą scenografię w tym spektaklu. Teatr telewizji często odwołuje się do realistycznej scenografii i nie zostawia nam wiele do wyobrażenia sobie. Tymczasem ten spektakl został zrealizowany w bardzo odważnie pomyślanej, metaforycznej scenografii, która dotkliwie uświadamia nam, czym była tamta niedługa niewola zakończona śmiercią wszystkich. Ja bardzo dziękuję, pan Jacek Kopciński. Do zobaczenia bardzo. W Trójce kiedyś. Dziękuję, z radością. W ten sposób kończymy relacje dopołudniowe nasze. Zbyt wiele czasu nie mieliśmy, ale powrócimy do podsumowania tego festiwalu w Klubie Trójki już jutro. I myślę, że znów skoncentrujemy się na opiniach jurorów, na rozmowach z nimi. Bo rzeczywiście, nie chcę być patetyczny, ale dużo ważnych chwil przeżyliśmy podczas tego 18. dojrzałego już Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej. A zatem do usłyszenia jutro w Klubie Trójki po godzinie 21. Barbara Marcinik. Autopromocja. Co, gdzie, kiedy? Koncerty, płyty, zapowiedzi krajowe i zagraniczne, czyli muzyczny rozkład jazdy. Na antenie Trójki od poniedziałku do czwartku o 7.50 i o 8.50. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Co dzisiaj na kolację? Coś z serem? Ale znów będzie mi ciężko na żołądku. To, co najlepiej smakuje, najczęściej ci nie służy? Rozwiązaniem jest Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. Travisto i trawisz to. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 3 lipca, jest 12. Małgorzata Magdorska-Prażnowska, zapraszam na serwis Trójki, a w tym serwisie prezydent w sprawie pierwszej prezes Sądu Najwyższego, a także o wynikach tegorocznej matury i chińskich okularach przechwyconych przez celników na Poznań.